نو دا پا بی دین خبردار که دا مرض پروت تی امی کنیش تیت خبر نده در من خبر ذکر کرده لا یقمنون ایمان پزرل اگیدل و یقین کول امی تا مسئله بیان که نو که پیوزل پو انشرو اینو مدل نو پا دویمزل درمزل به اومانی بی دین مولا تا بیان دا مسئله او که اغو ایزا زل مولا مسئله وقالو قلوبنا غلف زمان زرونا دا علم ندا کدی من کر ازال لکی دا بنا پراتا دی تاونه دا کدی دا قدریانی کنزونا شرقای اگانی من کر پراتی دا پلار دا وقت نو پراتی دی کنا و عمل کرا و سلغانی نو عملی کئی نا او دا عملی کولو پدیبانی پکی تا تحریف کئی سوتانو تا پوستو که مولی بسی قدمونا غستل شده کنیش غستل لی کشمارل لی بے قدمونو بانی جوندی مولی مرولیشی چی قدمون دی ناخلی دی تصور ممکن دی چی قدم دی ناخلی و مرد دیو سی قبرستان تا نو قدمون خو خود شده فرض دی واجب دی چی واجب دی بیا دام شده چی قدمون کسرین که دیشو پرزول نو لیرگان نو نو تلیخ قدم دی کم نکم جنازه یو سی دل سواب دیگی صلیخ تو قدمونو کی عالمانو تفصیل کرده پیغمبر علیه الصلاة والسلام خی خکار ده خی عمل نشورو کل غورا کردی نده ده غیر وجن ده خی طرف نشورو کل ده پا جسد کی سر مبارک ده نده سر ده طرف نشورو کل سر طرف نخی طرف نا لس قدم ایوسا روز توش لس قدم ایوسا مخیش چپ طرف تا لس قدم ایوسا روسو شلس قدم انتب روسو پادشه و قدمون تلیخ پورشو من حمالل جنادت اربعین خطوه غفر له زنبو سلیخ قدمه ده مسلمان جنازه او سینو ده تده گناهون مقره که بخره که مرتب که فیضه نقصان نیشته که مرتب پیت ده پره واچه و را دیخ که ایو ده ورسین تا ده ورده یا ده اسی زیاده قبر که که بود نو زل ده جرم و که ده مری بکی ستاوان نیشته نقصان نیشته و تا جرم و که گناه ده و که اکرام ده مری پکارو اگر که ده کافری و تا ده اکرامی و کلا نو اغا ده ده فقهاو اجتهادات تی و غلو ده شاس ابلیکی و ده دین ده روانه دو سببونو که یو تعمق ده تعمق و برا که زیاده کن فهر طرف چی سری خدم ایوسا و اخی طرف نیوسا وی لس لس قدم ایوسا مخی شا روز تو شا در دین خلق و دو وفا امورا چون دقا قدمون دی چی تلور تانا بشمار کی تلیخ تلیخ اتا شلی او بعضی اتیا کی بعضی پی که دول شلی که در مولیان روایتون دی ووز قدمون پورف ووزی وران نموردار پا مخی کی بیا بیا کمزور سر رسول نشی اغای پا مخی کرده او دا اتیا یا تلیخ قدمون پا شر قدم از ایکی پورا کی وارو وارا قدمون اخلوه وارو ورطا شر روس شر بابانو تولاری لا یومینون نیمانیوی کتاب کرا ورلی جی صلیخ قدم وارا لس لس قدمون دار طرفا نو صلیخ قدم از دغا صلور ویلی دا کتاب کیو خواه چه دغا صلور بیوری اپور تا بیالا کدم مردار وارا بیا پا دوتن اور واقعی رسی نا ناز دا مناسب دا چهر مسلمان جو حرفون الکلم دا علماء قولون ام بدل فلا اغیقیم لغو بر را صلاح و لا یقومو پی دعای بعد جنازہ جنازے پس پا دعا نکے معنی جو که جنازی صرف دعا صرف بودری گی معنی پولاڑی خمدہ کیے نبیان نو دای پی که بلے بیداد زنو خلقو شروع کردی وی کیے نی پا ناس دعا که پولاڑی خمدہ نا پا ناس خدا نا پولاڑی خدا دا جنازے نا علاوہ جنازہ دی اکڑا اغا دعا دا نو بیا پا کتا نور پڑا پیشون سلا کئے اچھا دفان شو رخصتی کی نو دعا ہو گئی لگل تا جی سوگ دی طول دی بشری کبانی دعا ہو گی نو تحریف کی لا یقوم بی دعا وی مطلب دا دے فقی کی خوی اللہ را دی لا یقوم بی دعا ندے ولا یدعو بعد الرابعہ لا یدعو بعد التسلیمہ او دم ذکر کی دا تکی پری لا یقوم اکتا لا یقوم مانا دغشی چی پولا دعا مکوا نو دا غلط دا بیا خو مطلب دا لا یقوم بی دعا دا جنازہ کہ ان کے لئے پر اخبر دعا ادری گی نا جنازہ روکڑا دعا دا نوچہ دا جنازہ روکڑا نو رکشی دا والی و دخبو دلان دکھائی چی بیا اللہ سنو چاہتے ہو را دا چی دعا ہو اخوی منہ کئی در تکی معنی خدا سی دا ندی ادری گی د جنازے کا اور نفس بندہ پخ پل اکڑے دعا بانی چی جنازہ دا دا اولی خراب آئی اولی برباد آئی ندا تحریف پہا جزیاتو کیم کرے دے اصولو کیم کرے دے قرآن کیم کئی آدیس کیم کئی لا یومنون خبر پزل باندنے لگی ابھی پزل خبر او لگی یو ذل نی دو ذل اغن لگی دا نخی چی پچا کیوی چی دا عمل پدے کی عمل نکو دا ویلو پدے کی خبر نصر گندولا او چو توائی دے سمکو نو پزلی نلگی دا دے مغضوب آرے ہر زمانہ کی چو ہر چو چو دا نخی پہ یہودی کی دیری زیادی دا دوار دیو جنہی نبی علیہ السلام تفسیر پدے سر کرو اور دا دے بد عملے نتیجہ سدا چا حق نصر گندی او حق پزل باندی نلگی دے دے با سر سی ہر سچے دا کم سد پار اللہ ورکڑی دی آغا مقصد کی استعمال نشین و برباد شی دا پی قدرتی اثر را دی رو رو رو رو خراب شی وگ اللہ ور دور دا حق ورکڑی دی سترگیری دور دا حق از رو سوچ دا حق اور دے دری وارن بتا پوس کی گی لا تقفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا پھر لسم سپارا سورۃ بنی اسرائیل اسباب میں درکڑی دی ہوئی دس دکڑے دا پارا فاہم میں درکو والذی ذرعکم فی الارض و الیہ توشون پیدا کردا بیا دام بوئی وگی در کرستر گی در کرلی نظرون در کرل اف ایدا قلیل اما تشکرون نددی پر تفوس کی ترگی میں در کرل پر سکار دے استعمال کردی وگ میں در کرنو پر سکی دے استعمال کردی زیر و خار دادزو سر ظلم دے اعزاو سر چی اللہ ورکوی دی پا غزین استعمال دا ظلم ہم دے او دا داغی نشکری ہم دا دیو جنہ قرآن ذکر کی لا تقفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانا عنہ مسئولا مپسے کی آیت نمبر شپگدر 36 مپسے کی گا ممانا عمل مکو پارا غصو چنشتے تارا پاغبانی دلیل قرآن و حدیثنا ان السمع والبصر والفؤاد ذکویم یقیناً وگ سترگی ازرونا طول دی پدی بارا کی تفوصلے شیو کل اولا ایک کسم شارا دا پارا دا بوج ردبی دا تشریف دا سرگندولو طول دا قدردان چی در کری دی اللہ اولا ایکا دا دی قیمت نعمتنا دا قدردان نعمتنا چی اللہ در کری دی کانا نو مسئولا دی پدی بارا کی تپوسلے شی پو گو دی بی دلیل خبر اولی واوری دا او پوستر گو دی بی دلیلی تا اولی قتل چی آغا دیز دکاو اپا زر دی بی دلیل خبر اولی منلا وگ دیو تو علی خو دغل تاو گوری بازار کی بربون تاو گوری نو سبا داغ شکر جو کری بازار کی وینی چو سڑے دی آغا دا مخین سر جو کرے دی روستو نے مشین کرے دی دی خارونے سر تی جو کرے دی سبا چو گوری دی گلابی تو مالم داغ سی سر جو کا مالم دا خارونے کا اللہ بندہ پیدا کرے دی ازان دا خارونے مرغی جو رکی اولی دا کار کئی نو دا پلی دو باندی اولی دی دی سیدی تا قتل بربنده لغرل پتلون دی سرنو ولو تا گوری دی گناه زیتا قتل گناه دی لا التفت منکم آد ومضو ویسوتو مرون لوتی علیه الصلاة والسلام تا اوزا دی کلینا دمستا دو وطو پوری دا زکاہ بانی پریشانی وا سار با پی عذاب رضی دم رو گدش پا دوی علیه صلح و بقریب درنگ لسار دی دا سار تا دموم ستا پواجه دا چی توزی زر لون دیزان سرکا وطبی ادبارا هم اتدی لونو پسیزا مخی مزا عذاب درستو نرازی نو ترستو یا دا عذاب و دو تا منز تیا ضروری دا دا کنا چی امیر دی علیم دی کماندر دی دا خطره دی تب دیڑو اندی کی که خطره درستو ندن دی برستو دی خطره دا مخی ندنو مخی بزی کیارا رکھی ہو گز طرف نہ رکھی ہو گز طرف تو بزی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دا ہجرت کے راہ کر کے اوکا مخ کی بسو کو منڈا منڈا با مخ کے لار بیا بوا پس رہا کہلے بروس تو تلار کہلے خی طرف تا کہلے گز طرف تا نبی علیہ السلام ویتا کہتے ہیں ابو بکر ویزے یاری گم یا رسول اللہ کی مخی تا چلار نہیں نیولی دا مخ کی منڈا کم نیم کد روس تو نسو پراشنو روس تو منڈا کم کیا چپ طرف نسو نزو تالاش کم تاثر کم وطبع ادبارا انو تو پسیزا دخطری ازو ترمین دتا یا او بیادا خونو تکی لا التفت منکم مہد یو چوک جنس تا سنا پا بیرتا انو گوری پا شابانی بیرتا بنا گوری اسی مدب دادی لاری باندی زین و آخوا دی خوامو گورا داد کپا گلو کار دی داد بی باپ کو خلقو کار دی پل لازن کو پل مقصد طرف تروان سا ابو یوسف تا ابو انیفوی رحمہم اللہ تعالی آداب و تخید جن وی چیت لے درستو نلتا چا آوازو کو جواب ورنکی غورو تا ما جاستا بید بی کئی اکرام دادے چی دے راشستا خوالو تا پوتنے کی آواز درستو مگورا پا بیتوانی ضرورت خو مستثنا جی ضرورت اخفل خبر را ولی ویلا یلتفت منکو مہادون بیرتا دا گناہ مرکزو دا عذاب دے دے لا التفت منکو مہادون دا گناہ دیتا دیتا سکیو چوکنو گوری اور دا عذاب دیتا دیتا سکیو چوکنو گوری دا گناہ دیتا قتل حرام کری دا پستر کی پابندی لگو اللہ ولی دا گناہ دیتا قتل گیرے خریلے دا نمخت ولی گوری مگور ہوتا دی لعنتی مختا نظر پہ مگور دا بلکہ ایمان کوئی گیرے اخرالا ششکی او قتل ازان تخول اخکار شو خطشن وی کافر شو دتا پی بیدی نیزان خول اخکار شو اپا شرمی دو تزانی زت من اخکار شو وی مگوراتا سال جور کرده ده ده گوتون اخیستی مولیان پده کسب اختشیدی یا پلیتی خونه ده در زیون اخری دسی اخری شا تا کرخ بودی نور سر بایی ده بگیتی اللہ اللہ شیخ زکریہ وی رحمه اللہ تعالی وی ده حرام دینا روا دی کن دا گوتون و لوکری رسی غوگنو سا غدا روزان خدمه مدین برستوی از روستون جدا برا بر کرنی روستون پریده نو طول پریده ده سیل می پریده نی پریده نو اخرای کن نها عن القضا سلن دول چخریل او چپری خودل نروا دی من کرده نو دا اغیط او گوری چی دا سر خونن دی لاره کی چی سکرا غلی و اغسر دس جوڑن سبا دی گلابی توی ماری دا غس جوڑن دستر گو باجی تپوس کیری گو ولی دیتا قتل دا سنتنور اعمال دا پلیتی مرد پا دی تالیبان و قاریانو کلوی زیادت دا سر دیگا اینا لنکڑی شاد طرف نا اما خیط جوڑ که لکه ولی دی انگریزی که سرا خون گریزی نی ای دا طرف دا روز تو شادی اون دو دوبرو دین و کانا چی غیر سر دیتا چل کرده نا اگر شاد تر لنکڑی دی خوا اخرایا یای جو طول پریده سواب پا کشته و کنیشی خو پریده پیغمبر علیہ الصلات والسلام بید حج و عمرے نے سر نہ دیکھ رہے اصحابان و عمومی عبر امدہ بید حج و عمرے نے سر نہ دیکھ رہے جو تی پر دا غشنتا و دا عمل تعبودی نو دا عمل فطری قومی قوم کی دیدیش نو بل ملکی عمل و گرمی و ملک دیر گرم دے گرم کی جو سر خواہ نو تپ و تزیاد چکی دی پا گرم کی سر ام پر دا بے اختاو ادا پاسا تو لوی پا گوا پٹکے پہ ہوا نہ دے پٹکی گرمی بھائی خود انور گرمی ہوتا نہ گزری نہ دا علاج بل پٹکے جہادی اسلحہ جہاد کے بکار رضی امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوئی کہ پٹکے دا جنگ وسلہ دا فی الحرب دا پٹکی تڑل دا دا جنگ دی نہ پکار کے رہا والا نہ پٹکے خود اللہ دا پارا نہ تڑی او کدا اللہ دا پار ای نیتی دای چی دا اللہ دا پار دی نو آغای برگ پسر کرلے نو برگ خود و زلد برگوالی نخدا نو بیا تور پکار دی یا پاک سپین پکار دی یا شین پکار دی خو رنگدار کر خدار پکیتی نیشتی نو دای پس دا غری دلی چا آغا سارا برگ دی نو زول نبرگو او دا شن تنو رامن دسترگو تا پوس پکی لا تغفو ما لیسا لکبی علم غواره چی قوم طرح برار شوی نو ویخت سی پری دای تاستو بلگوری یو امی سر راگه وی جلسه کو ما سره بزی وخرا تو پای ما وی څه چلې وی چې راشه زبر تعالی ما وی خزم د پلو وخت راغې بیا نو مې وسورته وا کنج دې پوه دې ته ما چلا وږي وی زتا باندې دا قاریان سمو ما غر کی کوی چشمی لگولی اتو خلے پہ دی وانی دیکھی اساری دی غان نہ برابر کڑے دی اتو واڑے سخرے زمون واڑے تباق روس مون لتے تدبیر نہ رہی سو واڑے راغ سی راز کرکٹ تو دا قاریان لالا سم کا میں دا بخوے سمے زما کار کنے دی دا غٹ شوی پہ دی بیمانے کی دی پہ دی دلتو کی دی سو واڑے سخرے ادا کا سب دی زبے تے سم کم پر تقریر میں پہ بیان بانی دا خیال کئی کہ تاس کا تو کبوری اور استاس نے دینی زکی پا عمل باندی تاس کا کبور استاس دا شکل صورت نا شکل صورت واقعی استاس دا جامعین آگا جامع واقعی استاس دا رفتار نا آگا رفتار واقعی اس وقت انہا حسن شای اور چو اسوائی سیئی شای تا تا گوری مولا و قاری سر پیرنگی کرے دے اور گیرے پا گوٹو نکر لے خوایا کرے دا تا تا کبوری آگا کسب را شروع کی نو دا آگا گناہ پتا را دے يحملون وزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون فرندون ذا اللہ صلح جوڑا رہا فسام شای کنا کنا دوارنو نصف فائدہ دا تومت دے او بدنامی بھی وقستر گی اللہ دا کار دا پارا پیدا کری نو کار دے تیوان نغس نتیجے دائی چا برباد شی ساڑے وزانی پیرکا وستر گی پٹے کری پا پمبائی کی نسترگی پتی بھی وی وی وی سو مر تیر سو نسترگی ان خطی بیان بھی آتا کی ختم اللہ اللہ بند بیا حجرت کرا رہے بمبئی کیوں نو کرسی دا غوث دا تعظیم دے دے پو کرسی زیارت جوڑ لے کراچے ترہ گئے سوڑوی پیر اول تا کی بیوزے کی دیر اول تا بیدا چل کرو نو اول تا مر شو نو دلان نی قبر دے دا پاس پی جماعت جوڑ لے نسترگی اللہ بند دا سنتا چی ناس تی زنگنون لگی دیری دی میاز جو چی تیری کی بیخ پی نشی اگولے حرکت نشی کولے دا اولی اسباب اللہ اور کلو اسباب استعمال نکو نو اللہ برباد کی دا طریقہ دا اللہ دا سرگ و قوت دا غوگ و طاقت او دا فاهم طاقت تی ختم کو پا بارد آغا سکی چی کم صل اللہ پیدا کریو نور تو دا پار پکار رازی و کم صل چی اللہ پیدا کریو طاقت تی ختم کو نصر نتیجے دار قتل ختم اللہ والا قلوب بندیز را وصلہ فضلون دو دوبارے مہر ہو لگو دس مطلب ہوا ہے نزیات سیدہ ختم اللہ والا قلوب اثر دبت عمل را وصلہ فضلون دو دوبارے ذرائی چکم کر لے پیدا کرو اگر پہ انکو نو اللہ تناغ قوت ختم سترگی چکم کر لے اور کری اگر کاری پہ انکو نو اللہ آغ قوت ختم کو غوگی چکم او دو پارور کریو آغا کاری پیو نکو نوری پی کونو اللہ تین آغا قوت دا آغا کار پا بارا کی واغس نوری خبری باوری نور سوچون فکرون را با کئی او دو کم کار لچا اللہ ور کرو آغا تین اللہ واغس نو ظلم نده چه دای چه واغس تا و بیولا سازاون بور کئی نا ظلم نده اللہ فیصلہ او رول دا آغا داوری چه دا شی پزی استعمال کن مثال دے دسی لکہ سڑی تو مرچکے مخرا تریخ دے خلدی سیزی مرچکی را غصو کے دے اختیار دے دے مرچکی خوری توڑو کے دے اختیار دے بیائی پا مائدہ کولو کے دے اختیار دے خلیلہ یوولم امائدہ نکا بیا غوردو نخلن ترخی مائدہ کولو کے دے اختیار دے دے مرچکی چو خلو کی مائدہ کولو سولو کی اس دے اختیار نہیں کہ سول دیتی ختم دا داغی لازمی نتیجہ دا سرگنجی کی بات اس سوک دا ویلی شی چا اللہ ظلم کرو دا خلوی شی زنان دے ظالم تا خو ما ویلیو چی مرچاکی مخور تریخ دے زہر مخورم ری پی سوری نورزی موٹر درائیور ندے درائیوری دلی چا کنجی تاو کی اوکات وزیر چی پاگی خپکی دی دا کنجی تاول دا دا اختیار کیو پا غزه خپای خود دا پا اختیار کیو و چوزار پیدا خپا که خوا و گاڑیو توب که پاسی دیوزارا مخی تا سرهو که خارو که دیوالو که گاڑیو دی بولو پا جنگ ورزی پا دی جنگ ورطلو کیو دا دا اختیار نیشتی چو ما خویل دا کار کرده خدا میں پزڑ کے نو اچھی دے دی چالا پا جنگ و شیعہ دی سکول لیوانی دلے تاور واچو نو خلق ہوتے دا دی سرکڑو دلے دی سر قرآن دی ماووی کما بسی ما خو یو کن کے اولے سرو دا خمان دے کرے دا کار ما خو یلا کن کے اولے تیلے میں اولے سول زما کار نو ناغا خوی کنا سول دا غا کار نو خو سول دا دی کن کی نتیجا ندا کار کرے سر کی پٹی کا پا مخر دا میں ممون دا لکہو تا دیوال لپٹا کار وردی سر دی ماتی گی عزیزی رش دیوال لپٹا کار وردی سر دی ماتی شوی تا ما سر ظلم کو ورد ما سر تا مات کس تا ویلیو کانا چستا سر بماتی گی دا جو تا مات کر ننا دا تا مات کر ما نی مات کرے تبا نت لے سر کی وزی نپٹولی کدی پٹی کڑی وی نو پیرا کی وزی رانا کولی بیا چیزے تنی جو شیر رانا کولی پا دی نو رکشی ہے کدار طول دیو نو کلون بیا با دی لاس مخی کرو کانا لاس با دی تفاو نو ناس دیو مطلب لکر غوائیو لپا جنگ ورالی نظر زمان کار دی اسباب تا برباد کرو دا غا اسباب دا برباد دو نتیجہ اللہ ہوئی سرگندہ شد گنگے کی ڈکی مو آوا گنگے کی ڈکی نول ستا اختیار دی کنے مو ستا اختیار پد باندیم لگی بدبوی بوم لگی پدی بدبوی راتلو کے تا مختار نہیں دا براس چیتیو چیتی گی دا آگے پر راتلو کے تا مختار نہیں دیکی دا خواہ آدھا بد فرق نشتی اڑو کے دے پتسن پیگی کیا غدا کار کیا غدا بوم بدبوی دی زبرگ دے نیک سڑے دے آغالی گیا دے بدبوی کی دے کیوی نو دا با دیران دا نگوری چی دا خوصے بز منگا دے جامع مسجد آگا امام سیب دے قطبہ چی راتا ہوئی دا دا پوزی تا دا بدبویو نرسن دا اغا پوزی تا امرسی دا اثر دے دا خپل عمل ظلم نشتے پکیتا ظلم بالوی چا اللہ بن کرے دے پی غولی اینی گن پی اینی او فرق دا الواق دا غولو نشی کولن دا خود دا نقصان دے کنا دے وجنا ظلم ندے زیادتے ندے قرآن کل نسبت اللہ تکی لکدل تکی کل نسبت دا بندہ عمل تکی کل نسبت شیطان تو کی بل رانا علا قلوبهم ما کانو یکسبون رانا علا قلوبهم زنگ راوست پزلون زدوانی آغا عملونو چی دو کول دکری دی داغی زنگو لگی زنگو لگی ان حاضر ان القلوب لتصدا کما یستا الحدیث رسول علیہ السلام ضرور بانیم زنگ لگی لکا چپو وسپن زنگ لگی دوست پانی زنگ خو پا چوسار دا ویانو پا دروبان دیل ریکا دا زلو زنگ با پتل رکو رسول علیه صلی اللہ علیه و سلامی دا قرآن پا ویلو یا قرآن پا ویلو پا ذکر اللہ او قبرستان تا فتلو راتلو بانی دا زنگ با دیزی زلون لرگی نا قرآن دا مسئله ذکر که اصار دا بد عمال را رد دو اللہ پا زلون دو دو بانی او پا گونو باندی اوم نور تا آوری خودی چکم دا پاری چی پیدا و سغ نشیوری دلی وعلى ابصارهم شاء فسترغبانه پردا د دې داسې مثال لے لکه صفراوی مزاج والا سره زیړې پیراغلې سرګن شې دې ان سرګن شې زیړې والا تا مالټا منا الوا مخه تا کوا د غزړې شيږي باقی ولورزي او بد پیلګي او کده دې پردې دې وتا نیمبو مخی تک دستی او دستی دی غد کن دا غو دا خلی نوی دا غو شروشی لاری شروشی و بجی دا اس مالا را کرد که ما خوڑه دستی تریوش چکنی دو تا مخی تک رو نا غو تا غو کاری گی دا اولی دست مزاج فاسد شده فساد را غلی مزاج کی نو دا دست دا مزاج نتیجه دا دا غشان تا دو مزاج چه کم دا پار اللہ پیدا کرو اغا دو برباد کنو اللہ اوی چه برباد شده اوز خبر ده حکم نده او دتا خنش اوریدی نا اوریدی کی بد پی لگی اب بد اوریدیش خو تا نشی کتی سر ریبی پی رازی پم پی لگی او دیوی تا طول رازا طول اشپکی نستیش فاقی بانی سترگی نستلی کی او رو دو بانی نستلی کی سوچ فکر باندی نستلی کی گیاغی کی او دی طرف تا ستلی کی دادا دا فطرت بدلون دی او دا راغ والی دا دا پخپل طبیعت پانی دا دا پخپل جوڑ بانی اپسطور گبانی پردی رگی دلی والا اپسارم غشاو پردہ نحق پی نشیدی درے دانے چو رن شوئے دے رن ندے او دور پردے عذاب روئی خواد دولا دے تقدیم دا خبر عذاب عظیم عذاب ان کی تنوین اندر عین زال باپ مانا دا سزا باندی یو بیاپ کے تنوین دا تعظیم دعا علیم درے تنوین پکے تلور تقدیم دا خبر پینزو چوشو پانچ پیر اس کم نے پانچ پیران تا سکر ایمان بنی ولہم عذاب عظیم ازول سزا لڑا لیا اللہ سزا ورکے اللہ دے ماتا سٹول پچکی سی سزا لہم عذاب عظیم د دنیا سزا د اسباب د علم بربادول اسباب العلم للخلق ثلاثه نصفیه وی کنا اسباب العلم للخلق ثلاثه بغدریو کیو حواس دی نو حواس د علم الله برباد کړ ولو مذاب عظیم دنیا کی اخرت کی ول الله سزا ور گئی چاچی چی دا حق دا اوریدلو دا منلو توان طاقت نو اپا دلائی نلگیدن و پوش چی مغضوب علیه دی سوک چی دا ضرورت تی دا ویلو دا کولو دا حق دا سرگندولو وینکن و مغضوب علیه دی و غیر المغضوب علیهم ویدون میو ساتانو دا بید عمل مولان زان ساتا مطلب تشو غیر المغضوب علیهم چی ندی بد عمل مولیان اللہ دا بد عمل مولیانو پلاس میں مکا اللہ دی بی دین پیرانو پلاس میں مرا ول دا چاپ کہ دی دیندارو عالمانو دی دیندارو پیرانو چه سرخیلان دا طول انبیاء دی صحابہ دی شہیدان دی صدیقین دی رضی اللہ تعالی عنہ دا وہ پلاری میں کا ویدان تے وساتن دو فرقی ختم شو لیکن درے ما فرقہ پات دا ظالین ظلال دا اشتباہ دا وجن رضی اگر کن نیت صحیح دی و اشتباہ دا تا چه دا خبر دا خیر دا و کدا دا خیر دا دے کے فائدہ دا اوکا دے کے فائدہ دا دا زار مولیان دا ہوئے دا نوی مولیان دا ہوئے دا زرو دا اومنو کو دا نو دا اومنو پا دے پتا بانی نپیلی نو کم آیا وچی کئی اگا پا نیک نیتی لگیا دے چی دے کے خیر دے اگا پوئی گی نا نو بی علم مانا بی علم شیخ اللہ دا بی علم شیخانو پلاس کے منگا مور کوا مرا ورا سوک دیو پلاس کے سوک دا بل پلاس کے دو نقی خیدرہ ما فرقا دا ہو نقی شتیر خلقونا توکاهم چو ایمان را ولیم پا اللہ پا رضا آخر بانی و پیل یوم الاخر پا اللہ ایمان او پا رضا آخر ایمان دوی ذکر کردی ایمانیت دقا قدری دی ایمانیت سنورم شتی بالملائکہ بالکتب بالرسل بالبعث بعد الموت بالقدر دا طول دی پکیتا او دلت صرف دا دو بیلی دی او بیا پا دی دا پاس منگی ایمان را ولی ایمان داری و اللہ ارد کی وما هم مؤمنین اندی دو اس کل ایمان دار نرد تیسے ضرورت شو اگا خواسی ایمان دار نید دو ایمان دی دی پا ظاہر که دو نورو ندیو لین ایمان دار نید نرد تسلا که لکس ہوئی تو ایدا اندو ما هو بمؤمن دی ایمان دار نده نفی خواه دی که کواچ دی ایمان داره شک بگیتی نیچه شکی نیشتی سرن سرن نفی کهی اصل خبر دادا دی ایمان شروع دی ایمان بالله نده اد ایمان ختم ایمان بالآخرت تے لئنہما قطر الایمان خصا لئنہما قطر الایمان فمن حاذہما فقد حاذ الایمان بحذافیره غرائب القرآن والی دا دی ایمان دو طرفون دی شروع و ختم نو چه دا غدین شروع کی پدی دی او درائب میند دی پریخو اجمال دیو کو نو دا دی ایمان دو طرفون نو چه کل دا اومد لیشو نو دا طول ایمانیاتو منیره شو دا مانا دا یا دا مانا دا چه دا عنوان ده ده ایمان دا دو تینی دیم راد دا دو عنوان ده ده ایمانیاتو شاعران خپلو قصدو کی وی الا الله بانی قسم کم یا پا لا اله قسم کم یا الا الله منم یا لا اله منم اشعارو که دا دیر ردی دا غی مطلب زانه ده چه ده کافر ده اده نیم کلیمه منی نیمه نمانی داغی مطلب دا الا اللہ یا دا لا الہ الا اللہ عنوان دا کلمی طیبی گرزی مانا دا کلمہ طولا منم چاہی سر محمد رسول اللہ ہم ترتل لے نو دی طریقہ بانی دا دوارا دا ایمانیات و عنوان دا سرخط تے اختصا بی ذکر لینو ما قطر الیمان ومن حاط بهما فقد حاض الیمان بی حذافیری رائب القرآن بی دا خبر یاد ساتی روس بیا دیر دیر بیا برزی دا ایمانیات و نور ذکر نشتے دا دی مطلب چشو وای دو خلقو کشتے چی وای پخلبانی منگا ایمان را ورلے پورا مکمل اوز دعوات دو صحیح شو اللہ رد کی وما هم بمؤمنین انریدو یک یو ذرا ایماندار یو ذرا ایماندار نی دے بیت ساجد تے وی باز آئی درازی پا خبر دا لیسا افعال ناقصا و دا ما بانی رازی لیسا بقائم لیسا بعالم وی دا زائد رازی دا اللہ کتاب کم زوائد دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کرام کم زوائد رازی دا دی زوائد و مطلب دا دی چکا دا تکی نئی نمانا بیوم پورا دا مکمل دا لفرق با پکیراشی و اصل مانا کی کمود نرازی نیمگرتیا نرازی دا زیادت مطلب دا دی کدا سی وما هم مؤمنون مانا بیا تک دا خوچ دا بی سر کم مانا کی گی نو آغا مانا بی دا بین نپورا کئی بعد پار دا تاکید دا دا پار دا تقویت دا تعلق دا معمول دا عامل سرا مانا سرا ندیدو بالکل ایماندار دا بی فیدہ دارا ہو دا کلکون تاکید دا بی فیدہ رہا ہو تلا ندیدو بالکل ایماندار مانا نی اللہ مانا لے نی آخرت مانا لے نی قیامت او نا پی انبیان نو درو ہوئی دا چی ہوئی نو سلے ہوئی چلو الکی یکی دو دینیم گری ایمان بمارا جنتون را که اللہ بوچ ایمان منظور دی اللہ سر دوکنه کی عامل عمل ددو کی دی دا اللہ سر اندکه دا عمل ددو کی کئی او خیال دائی چی پدی با اللہ و غولو و پدی بان اللہ نو غولی وما او یقادهون اللہ والذین آمنو ادو دوکا کئی اللہ سر دیمان و رو سر علیمان ہوئی اللہ اسم اعظم دا دا پارا دا تقویت دا پارا دا تبرک او دا پارا دا توسیق دا کلام ذکر شده اصل کلام داو یخادعون الذین آمنوا دو تگی که دیمان والا و سرا دیمان والا و سرا تگی دا دو پا خیال بانده دا تگی دا دو سرا نا دا دا اللہ سرا دے تگی که نا اللہ سرا تگی چلی گی نا چلی گی با خدا تزویرو کیلا حیلا که روات کارها با جمله خلقاری رواز با خدا تصویر و حیلا که رواز اللہ سر چلوال کل چلی گی نچلی گا چلوال که دور اللہ سر از ایمان والا و سر او دو تگی نکی لیکن خلوزان و سر پویگی نپا دیبانی چدا خوزان می غرکو دا دی قسم زالین و خلق و نخی و علامات خی دا او دا ایمان دا ایمانی نیشتی یو خبر دا تزاد دی بکی دویمه دا خدا کهی دا اللہ ایمان و اللہ سرا خدا دا غو سرا نزدان سرا کهی دویمه نگا شعوری نشتره دا سارو شعور شده وگو باندی آواز خطرناک وارو نو چد کی وگو نو نیغ کی چه دا کم از ای خطر را روانه دا سرگیو تاو نسی تریو تریخ گرم سور او خواه ناخو پا جبه باندی معلومه یا صد باندی معلومه دا غم شاعر شده از دیگه دو خود تاروی شعورو بنیشه مشاعری بنیشه دیگه قل نقصان از زیان تاوانو پیجنی زیر پذورون رو دو که کامل مرض نزیاتی که اللہ دولا دا مرضی او دیگه خواد دولا عذاب دیر درناناک پر صحب داگه چه دروغ و یو کئی مرض دا وجود مختلف اسباب دی نو دغشان تا مختلف اسباب دا مرض دروغ هم وجود کی چی مرض پیدا کی گی اللہ وجود کی خفل اعتدال مقرر کرد میزان پا در میزان با بلغمی پا در میزان با وینی او پا در میزان بانی با صفرائی پا در میزان بانی با سودائی اخلاط اربعہ که پا در موازین که کمی زیادتی رازین وجود کی نقصان پیدا کی گی بلغم نی وجود کی نقصان پیدا کی گی خوشکی وجود بیا خرختی گی پوستکی پوستکی کئی وجود سپیرش داولی بلغم ختم شیدی بلغم دا غروالی دی وجود تا سرمنی تا دیوینی سر رسی رسیو سر تا دا غروالی نچوڑ دی و چه کلا مرض شی تکلیف شی ناغ بلغم دیو مجسم شی پا شکل بانی جور شی سر تی نجور شی را طول منجمید شی ناغ بیا پتم لگی داگه دا نده چه بلغم نور وقتونی کنیشه هر وقت کشتر دی او تقسیمی دی در طول وجود تا غروال دی نرسی که نبیا خوشکی داشی خوب روشی لیوانه شی دماغو که خوشکی داشی نو لیوانه شی سو دهیشی وین زیات اخوا نو بیا سال لے وی دی وینی پیشار جگ دے دا دی وجنا مختلف مرضون پیدا کی فالج سر پیدا کی گی نظر سر کم شی خوراک تا طاقت کم شی قوت و طاقت کم شی تشه کول نواری دا دا وینی پیشار زیاد شو حرکت رفتار کی تیزی رالا یا زیاد شولا وین سب را قیمت شیده و چه دا خپل مقدار نا زیاد شو نو مرض پیدا کی زمان افساز و عربی ماو قتل چگا چپاتے دو پپیتی سر خوی پپیتای نرائی کریس می نکری اگه سر خوی او ما ریخه حلاق سجن رو لخ ما ویدی سر و نخوی ویز مریضیم علی افتا آلیل ایدا نرائی نردانی رخی جی گرمکی رخی جی داکتر وی وی ندی زیادت دا نتو خوراک وچ خورا او پپیتا و خورا ویز مجبوره من وی نخلق زیادتی و اگه کمی او دا غیر پارا دا اولی اخلاص کے طول پکار دے میزان پکار دے وضع المیزان اللہ طول مقرر کر دے دے طریقہ بانے صفرا وجود کی ختم شی نو مرض راضی اگر زیادہ مادہ او کہ صفرا زیادہ شی دن ناصرو کی نوی نہ برباد کی طور زیڑے ہو توی ہو وہی نہ جوڑی گی طور زیڑے پر آگن لے یا سرگان شو نستر کی زیڑی شی وجود زیڑ شی دوم را زیڑ شی کو گوتا پر آگا جنا گوتا ہم زیڑے اگر سفرا بار تر ہوا تھا دو وجہ سے زیادہ ہے نا نو موجود موجود کی مرضوں پیدا سو در طریقہ بانے سودا دا تور ہے چکم مادہ دا تور ہے تور ٹکڑا دے انہیں سر نیز دے او پلانا سا پیڑا نو دا پا دے خوراک کی سودا تیاری و دو وجود دا پار مناسب عذاب آنے نو چی اگر ختم شی یا کم شی نو وجود کی مرضوں پیدا سی دا تلور و اخلاق برابری روح مرتے لغبر را را نقصان را ری مرض اس دا مرض چی پیدا کی کل دا فساد دے و خیلت نرا شی وینا دی خراب شویده کینسر دے وینا خراب شویده دتا نوی وینا ورکول غاری پاکا یا وینا ختم شویده دتا وینا ورکول غاری دی مریض دا خیلت کی فساد را ری نو مرض پیدا شو و یو خیر کی نقصان را ہے فساد خراب دل شتیخو خراب دی نقصان را ہے کمی را ہے کلو وینا پکاروا و کلو نشتی نیم کلو دا دوا درم زیادت را ہے پی یو خیر کی دخپل مقدار نا کلو پکاروا و دو کلو شو دی دری ور طرف فساد ضعف او نقصان دا دری والا دا مختلف مرضون دا پیدا کول سبب سلورم سبب وجود باندی دا غی سبب تعبیر تینا تبا کی ظلمت پریشانی دیر زیاد غم پیرا گئے پریشان شو دیماغی کار پیدی لاس پی کار پیدی دیر خوشحالی پیرا گا دا دیر خوشحالی نوی هارت فیل شو مر شو وغا کار پیر خوزڑی کار پیر شو در دیر خوشحالی نه کل بیستو در شروع بردی در پی خوشحالی و در خوشحالی نه جاری تنگی ده نشی نه در ظلمت دی توی پریشانی در دی پریشانی اثر در ظلمت اثر اعضا و رئیسی یو باندی کی گی نه علم مرض دی اعضا رئیسی معنی زلا دماغ انسایین یا داسی رگونه چی در غیر تعلق به ذات در زلا سرد دی باندی فی و زور ارتاو شوگی اون سینو لگی بی افتو دشی بی حوشش دا اول بی حوشش سی چلو شو لاس پای نیدی ما کار از هم پینی شی وی دا غزیونو مانی زور را بلگی ارتاو شو پر مخیو لگی او زار زیو لگی بی سو دشی دا اکرل لبو زیو دیو پدر مانی زد را بلگی لگی دل لگی و زده ظاهر تمرض بلنی شی دی توی ظلمت یا ظلمانی مرض دا دماغ و اثر پانی اثرو کی پو جد که نور و عذاب بندی دا سلور و اسباب دی دا مرض دا پیدا کیه دلو وجود کی ام دا سلور و مرضون دی دا زرد مرض اسباب دی دا زرد مرض سمانا اخلاق پکارو توازن پکارو توازن تی ختم شده یو خلط پکی بلکل نشته یا بیکار شده سمت لب دی دا مفسدین و پلاس را غل لے اگر دا صلاحیت قابلیت چکم پکیتا اللہ و دیات کرے آغا و صلاحیتی و مفروض کرے دے دے کارا کرے دے دبانی دا فساد خلد غالب شے دے تربیت غلط شے دے یو سبب دویم دا تربیت شے دے خوب دو طرف بانی شے دے آغا نمورد اللہ دنو مورد اللہ یو طرف کے کمال ندر اگرے چی استقامت رفی نتیجہ دارا چی دو دوار اخلاق کمزوری دا حق اگا ام کمزور رے چی باطل غالب شی دا باطل اگا تربیت ام کمزور رے چی اگا پا دے حق بانی غالب شی بلکل باطلی ادری ندے کل دے خوارا دانگی مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی. حدیث کی مثال خود لے کل شاعت العائرہ دا درسی سڑی مثال متردد دے منافق دا دے مثال دا وار را وڑی گڑی بی زیرے کل دے کانڈک تزغلی کپا دے کی پیس گڑی چرتا پیدا راشی بکیتا او کل دے بل کانڈک تزغلی ورے کپا دے کی پیدا راشی دے کی خیر دے و کاغی کی خیر دے کش شات الہائرہ مزبزبین بین ازالے دا اولی دا دا اخلاق کمزوری شی دی یو خل پا بل غالب شوین دے شی دو شو فاسد دے تربیت دی تربیت نا تمام شی دے حق و بادلو تا یو شنطخ کری دویم درم دا چی خل تی بلکل ختم شی دے ختم اللہ وارا قلوبیم باطل کتو بانیا برباد شی دے سلورم ظلمت تے پریشانی دا علمی نشتے دا بل اگه تا وگ نیگ دی یقین پینے کیوی دا بل بنام انم تقلید ام الاشراک دی چی دا بل بنام خو مشرک کیگا ما کنا انو دی دا بل اگه تا وگ نیگ دی زال چی گوری دیو ملاخ برادا ایویم چی دا بخاری می اوشلو لیو می غردو لیو لکوالی وی گورو ما یو زی که یو شانت روایت تی نو چی پا آقا بخاری کی گورو نو بل دیکی بر شانت روایت را غلی نظرین کی دا بخاری میں اسے دلے بخاری مسجد ازان پا چاڑا وہ ازان مردہ رکا تا سغا علم نشتے از روایتون امتیاز نشے کولے ادبل نتا پوس نکائی یا کامل شرح اولا نکولے نو دا بخاری سا قصور دے چطر بخاری میں اشلو لے دا کتاب دا بخاری اشتباع دا تو دے پا دے نپوی چھ کم روایتو مانم یا ما بہل اجتماع دا دے دوارو کم حد دے چھتا دا حد پوری دا دوار رویتون متفق دی دا اتفاقی همانم دا اختلافی پریدم دا پتہ دتا نلگی دوان ظلمت تی و پریشانی دا دا سلور وار مرزونا دا زردی قرآن جامع کامل کتاب دی اسباب ذکر نکرل فی قلوبهم مرضون قضرونو دو دوک دن نرے مرض تربیت غلط شیره یا تربیت نا تمام شیره یا تربیت دا سرع رو شوه نرے فی قلوبهم مرضون اصلک سبق ویرده نو پریشانه ده مشکات را غسته ده بلوغ المرام را غسته ده او گروه ده محدثین طول نورسی لگیا ده خطاو او ده امام بودیفا خطاوی ده بلوغ المرام کی چرا ورده ده غده مشکات شریفی چرا ورده ذالکا مبلغهم من العلم ده غده منتحا ده علم ده ده غنا خوافت و تنشته ده اکو گوری نخبلی رضا اگو گوری اغبل طرف نگوری ذالک مبلغهم من العلم فی قلوب مرض لن تکی ذکر کو تفصیلی کوا نو طول تپ پی ہوا ہے تفصیلی کوا نو دا نفسیات و دا ماہیرو نو طول کتابو نو طول برا تفصیلی کوا نو دا ذلو او دا دماغ و دا ڈاکٹرانو لکلی طول کتابو نو پی ہوا ہے قرآن دا سی پیو ذکرہ ونکر فی قلوب مرضون نتیجہ صدا ہر بڑی بڑی بڑی تلا رسانی معدات تھی نہ چکل نہ مرض پیدا کو نتیجے بے دے زادہم اللہ مرضاً اس مرض دے ملک شوی ندا او چی فدی حال پاتی دے زادہم اللہ مرضاً سمانا ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاء مرض اللہ نور جاتی نو ختم القلب لگی تبع القلب راشی بیتر اگر دوا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اس نمانی حافظ مقابلی تو دیدی جدال تبود ریگی ظلال شکو ظلال را گئے جدال را گئے نو بل طبع اللہ نوز پی مور لگے پندیز وار پور فزادہم اللہ مرضان نزیاد کا اللہ دولائی نزیادی دا مرضی بعض وی جدال دعا دا خیری دید اللہ دا اللہ خیری نہیں خیری دا اللہ چوشوی نو بیا بجوشوی نو آگو کن فا یکون دے مطلب ادا ہے چی اللہ مرض جاتی اوری را گردی دینا انی جی نرازین چی نرازین نو پدا حالت بپاتی او دو دو پارا دے عذاب دردن آیک دلتم لهم مخی رے لام دے اختصاص خبر مخی عذاب ان دوتا کی دا علیم ان کے دوتا کی دا بما کانو اگزیبون نو صحب دے چی دروغو کذب او کذب صفت دا عمل مرازی صفت دا قول مرازی کذب تا تا دروغو علمی کذب تا تا خطا عملو کو کذب بطن آخی کا حدیث کی رازی سارے راگے رور بانی میں نسو گے لگے تلے گیٹ خوگے پیغمبر السلام میں اس قہل حاصل گبین گس کا غول اور کا آتی اور کنو نور زیاد سو بیارا رہے وی بیاور اور کنو بیا زیاد سو نو بیارا رہے نبی علیہ السلام ہوئی اللہ رشتہ ہوئی شفاء للناس کذب بطن آخی کن ستا درور خیت دروغ کئی ماندہ عمل غلط تے صحیح شوئے ندیلا نقصان پا کی پاتی دے نور ورکن چپا درم دلو لورکن اگر نقصان مادہ ختم کن سڑے جگ بکشو نو کذب صفت تا فعل صفت دا قول دا دوار رازی مانا دوار جی فسواب دا دیت چا دروغ ہوئی فسواب دا دیت چا عملم دا دروغ ہو کئی کانو ایک زبون استمرار دے کانا مازی استمراری ذکر کرے دا مانا سدا تو بین روخ کریا دا دی عمل سربا مردار شی مر بشی کده دا گنا بخ که تو باو بخ غوبت تے کانا خلاص تے دیولو بلا علم ذکر کده منافق یا دا ظال رو رو مخی تکیگی کانا مخی تکیگی فی قلوب مرضون زلون زنگیان دی فزادهم اللہ مرضان زنگ زیادی گی بیادر